het begin van vrijdag 18 november. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Scholieren hebben hun leerachterstand door de coronacrisis nog niet helemaal weggewerkt, blijkt uit onderzoek dat het kabinet naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Vooral op het gebied van rekenen en wiskunde zijn leerlingen nog niet op het oud normale niveau. Bij basisscholieren blijft ook de spelling achter. Ze hebben wel weer het vereiste niveau van begrijpend lezen, en middelbare scholieren presteren zelfs beter met Engels dan voor de pandemie. Uit het onderzoek blijkt ook dat middelbare scholen bezorgd zijn over het welbevinden van de leerlingen, vooral van meisjes. Die ervaren een zware prestatiedruk. Oekraïense experts zijn aangekomen in het oosten van Polen, op de plek waar dinsdag een raket insloeg. Dat meldt de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken Kuleba. Oekraïne en Polen zullen samenwerken bij het onderzoek, zegt Kuleba. Volgens de NAVO en de Verenigde Staten ging het om een raket van het Oekraïense afweergeschut. Bij de inslag in Polen vielen 2 doden. De gemeente Enschede probeert te voorkomen dat een hoteleigenaar in Boekelo een standbeeld laat veilen. Het werk van een Franse beeldhouwer staat sinds 1968 in Boekelo. Het was een geschenk van een zoutfabriek aan de dorpsgemeenschap. De hoteleigenaar kocht het terrein waarop het beeld staat in 2004 en vindt daarom dat hij het mag verkopen. Een vergelijkbaar exemplaar leverde op een veiling 2 jaar geleden 1,5 ton op. De gemeente vindt dat het beeld van de inwoners is en stapte daarom naar de rechter. Als de partijen er onderling niet uitkomen, doet de rechter op 1 december uitspraak. De sterspeler van het Senegalese voetbalelftal, Mané, mist het hele WK. Het was al duidelijk dat hij er maandag tegen Oranje niet bij kan zijn, maar Senegal hoopte nog dat Mané snel zou herstellen van zijn knieblessure. Maar dat zit er niet in. Afgelopen avond is hij in Oostenrijk al eraan geopereerd. Het weer. Vannacht is het overwegend droog, minima tussen 5 en 9 graden. Overdag vooral in het westen regen, bij ongeveer 10 graden. In het noordoosten daalt de temperatuur in de loop van de dag naar 1 graad of 3. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast van vannacht is parfummaker. Of geurontwerper. Of misschien is de beste manier om het te zeggen: mijn gast van vannacht is een kunstenaar met als specialisatie geur. Zelf noemt hij zich ook wel een geurwandelaar. En als je zijn boek leest, begrijp je wat hij daarmee bedoelt. Want een schrijver is hij ook. Geur, de vergeten sensatie, heet dat boek. En de naam van mijn gast is Frank Bloem. Frank Bloem, de geurwandelaar. Wie de heerlijkste geuren wil ruiken, schrijft hij, heeft niets te zoeken in een parfumeurswerkplaats. Die moet naar buiten. Die heeft zuurstof nodig om zijn neus te schonen. Die moet zich laten verrassen door de geuren die hem aanwaaien. Mijn gast laat zich daardoor verrassen en weet vervolgens ook nog eens de juiste woorden te vinden voor wat hij ruikt. Een avondgeur van buitenspelen, van nog niet binnen zijn geroepen, bijvoorbeeld. Je snapt meteen wat hij ervaart. Gelukkig voor ons is hij iemand die niet slechts wandelt, maar ook te vinden is in die parfumeurswerkplaatsen waar hij dit alles in flesjes probeert te vangen. Frank Bloem is geboren in 1978. Welkom. Dankjewel. Wat zeg jij als mensen aan je vragen, wat doe je? Ik wissel een beetje af. Ik zeg de ene keer ik ben kunstenaar, dan een keer geurontwerper en dan parfummaker. Neus vind ik altijd heel stom, dus dat zeg ik nooit. Zolang dat ik een neus ben. Dat vind ik ook een beetje weinig om te zijn, alleen een neus. Maar, ja. Dat is het ook. Ja. Blijft wel voor mij de vraag, wat doe je? Wat doet een geurmaker? Of een... Ja, het praktische werk is eigenlijk vrij saai. Dus ik zit in mijn atelier met een Excel-sheet voor mijn neus en ik druppeltjes geurstof, vaak in alcohol. En die vormen dan een mengsel. En dat als je dat niet goed bijhoudt, dan kan je het niet nog een keer doen. Daarom dat Excel-sheet. Het grappige is dat dat saaie werk in wezen heel voor mij heel interessant is. Omdat je de hele tijd nieuwe in die mengsels ontdek je allerlei dingen die... Ja, een verhaal dat ik graag wil vertellen. Want ik weet vaak van tevoren wat ik ongeveer wil maken. Of wat voor, ja, wat voor een verhaal erbij hoort. Of wat voor een kan je zo'n verhaal beschrijven? Ja, ik heb een... ik heb een serie parfums gemaakt over, over de historie van Nederland. En dat zijn dan drie... uit drie verschillende eeuwen. En eentje is er dan... Dus dan zocht ik hele kleine verhaaltjes die niet heel erg cliché of heel erg... Als het over de 17e eeuw gaat, dan denk je al snel aan allerlei... VOC, ja, dat specerijen. Soort dingen, dat soort dingen. Maar ik dacht dan... Ik wil dan eigenlijk een verhaal of iets interessants... wat niet iedereen meteen in zijn hoofd heeft zitten. En dat werd dan een Italiaans lifestyleboek... waar de jeugd uit de Gouden Eeuw heel dol op was en mee wegliep... en waar allerlei tips in stonden om... Een soort hitkrant. Ja, een beetje dandy-achtig boek... Waar je in stond dat je je tanden kon bleken... of je haar kon laten groeien of kon roken en al dat soort... Ja, eigenaardige... Hippe dingen. In die tijd ook hippe dingen. Dus dat zo'n soort idee heb ik dan voor zo'n boek, zeg maar. Dat heet dan ook... Die boeken heten de Secreti-boeken, geheime boeken. En dan fantaseer ik waar dat dan naar zou ruiken of wat er dan... Ja, en dat... En waar zou dat dan naar ruiken? Ja, in dit geval wilde ik een... Eigenlijk de sfeer creëren van een huis, voor mijn gevoel dan een huis uit die tijd, uit de 17e eeuw. En dan een beetje rokerig, niet dus de specerijen en dat soort dingen, want dat is iets te één op één. Maar meer, ja, de een beetje alsof je in die situatie terechtkomt. En dat dan als parfum, dus mensen moeten het ook nog opspuiten en dragen. En dan zit jij in je atelier met... Een grote fles alcohol. En dan ga je daar dan druppeltjes van geurstoffen in stoppen. Ja. Ja. En waar begin je dan mee? Ja, je bouwt dat eigenlijk... Er is een soort klassieke manier om dat op te bouwen. Met basis... Dat heet dan basis, midden en topnoten. Noten zijn de grondstoffen die je gebruikt, de ingrediënten. In parfum heb je heel vaak dat daar dat ze daar... Ja, daar geven ze termen aan van muzikale termen. Dus akkoorden en noten en zo. Dus dat van lieverlede ben ik dat ook. Dus die drie noten samen zijn een akkoord? Nee, dat zou je, als je het helemaal zou volgen, zou dat het zijn. Maar dat is het eigenlijk niet. Het is ook nog eigenlijk niet goed gebruikt, al die termen. Dat is slechte metafoor. Ja, eigenlijk is het een slechte metafoor. Nee, het zijn de drie lagen in zo'n parfum die je... Omdat parfum, en dat is ook wel weer net als een muziekstuk... Ruik je in de tijd. Dus als het een goed parfum is, dan spuit je het op, dan ruik je iets. Dan na 10 minuten of 15 minuten ruikt het weer anders. En dan na een uur of zo ruikt het weer anders, of anderhalf uur. En dat. Dus je maakt wel iets in de tijd, net als muziek of een film. En dat is heel anders dan bijvoorbeeld een schilderij. Want dat zie je eigenlijk in één keer, hoe dat eruit ziet. En je bouwt het op van de basisnoten. Die ruik je nog het langst. Dus je begint eigenlijk bij het eind. En dan werk je toe naar het begin, wat je ruikt als je direct het opspuit. En wanneer weet je dan of het goed is als al die noten erin zitten? Of? Ja, voor mij is het goed als het voldoet aan zeg maar het verhaal dat ik wil vertellen. En als het ook nog... een soort karakter heeft. Of als je het zou kunnen herkennen. Want het is niet zo moeilijk om een lekker ruikend mengsel te maken. Want het zijn allemaal redelijk lekkere ingrediënten die je gebruikt. Dus gooi ze maar bij elkaar en het ruikt wel lekker. Maar dan heb je een soort rommelig geheel. En dat voor mij is het pas goed als ik denk... ja, dit is iets wat ik ook zou herkennen als iemand het op zou hebben in de trein of zo. En je loopt langs dat je dan... zou denken, hé, dat is geen van mij. Dus karakter moet het hebben. Ja. En ja, een herkenbaar karakter eigenlijk. En als je dan een parfum aan het maken bent... wordt het dan automatisch wat je in je hoofd hebt? Nee. Want ik heb toch waarschijnlijk ook een heel slechte metafoor. Maar als ik denk dan toch een beetje aan koken. En als je maar wat dingen in de pan gaat gooien... dan... Nou ja, je kan mazzel hebben en als je ervaring hebt... dan weet je ongeveer wat er samen gaat. Maar dan nog kan je heel vies eten op tafel zetten. Ja, Ja, het gaat wel eens mis. Dat gebeurt bij mij ook. En het gaat vaak mis als je denkt, hé, ik ben lekker bezig. Ik ga, doe er nog wat bij en nog wat. En dan, ja, dan verpest je het. Maar als je het goed bijhoudt, hebt gehouden, dan kan je weer terug. Je kan niet terug in het flesje waar ik mee bezig ben. Dat gooi je dan dat weg. Dat gooi ik dan weer weg en dan begin ik weer opnieuw. En heel vaak moet je ook even wachten totdat het... Ja, het moet ook nog een beetje bij elkaar komen, dus een dag later of zo. En mijn neus is dan ook oververmoeid. Dus ik ruik inmiddels zelf ook al niks, bijna niks meer. Dus dan een dag later of misschien een week later ga je weer terug naar dat flesje. Denk je, wat heb ik eigenlijk gemaakt? En dan weer opnieuw. En dan net zo lang totdat je na een hele tijd iets hebt dat wel voldoet aan wat je wil. Je zegt dat je neus moe wordt. Hoe lang kan jij achter elkaar ruiken? Dat is niet helemaal te zeggen. Ik wacht wel meestal tot het eind van de werkdag met dingen bij elkaar. Dus met het mengen. Omdat het dan toch na een paar uur is het wel klaar. Dus het is niet zo dat je hele dagen achter elkaar door kan sniffen werken. Nee, dat gaat gewoon niet zo lang. Of na een uur of zo, na een uur, twee uur intensief ermee bezig zijn. Dan is er... Je neus blokkeert eigenlijk al die stoffen als je ze geroken hebt. Het is net zoals met parfum. Als je dat opspuit, na een 10 minuten of zo ruik je het zelf vaak niet meer. En andere mensen om je heen, die ruiken dan nog wel waar het nieuw voor is. Dus het is gewoon een natuurlijk effect eigenlijk dat het allemaal langzaam uitgezet wordt. Jij bent, als ik een tijd geleden aan jou had gevraagd, wat doe je? Dan had je heel iets anders gezegd. Want jij bent opgeleid als beeldend kunstenaar. Je hebt de Rietveld gedaan. Ja, dat klopt. Ik heb de Rietveld Academie gedaan. En ik ben, officieel, zeg maar, beeldend kunstenaar. En wat maakte jij officieel? Ik maakte installaties. En linoleumsnedes en grafisch werk. En daar ben ik eigenlijk vrij abrupt mee opgehouden. En alles wat ik daar aan deed, zeg maar, aan beeldende dingen deed, dacht ik, die kan ik ook wel gebruiken bij het maken van geuren. Maar ik had geur ontdekt in die installaties. Dus er was een... In Den Helder had ik een artist in residence. En daar... In een psychiatrische kliniek, begrepen. Ja, dat is weer een andere artist in residence. Ja, dat was in Den Dolder, in de psychiatrische kliniek. Dat was nog daarvoor. En dat was heel leuk. Daar zit je dan 3 maanden in op een terrein van een psychiatrische kliniek. En dan kreeg je een heel mooi paviljoen eigenlijk tot je beschikking, waar je in mag werken en wonen. En dan wordt er van je verwacht dat je samen met de psychiatrische patiënten geen creatieve therapie geeft. Nee, het is dus geen creatieve therapie. Je hoeft ze niet beter te maken of zo. Het is gewoon, jij hebt je eigen werkwijze en je bent meer een soort contact met de buitenwereld voor de psychiatrische patiënt. En dat levert heel leuke, interessante kunstwerk op. En in mijn geval, ik maakte daar een brievenbus op dat terrein, had ik gemaakt. En mensen konden dan... Ik had ook kaarten laten drukken en die deelde ik overal uit. En mensen konden mij dan brieven sturen. Of kaarten sturen in die brievenbus. Die hadden we met de patiënten. Die hadden mij leren lassen, want er bleek een laswerkplaats te zijn daar. En daar leerden mensen lassen. En die konden mij ook weer leren lassen, want dat kon ik niet. Dus die heb ik samen mee van allemaal oude gispenkasten en zo, die ergens in de opslag plaats hadden gevonden. Een brievenbus gemaakt. En die brieven die gingen dan zo naar mij toe. En ik stuurde dan die brieven terug door alle beveiliging heen. En zo kwam dat gewoon in de kamers waar die mensen woonde. Dus het was een hele leuke manier om eigenlijk een wisselwerking te krijgen tussen die psychiatrische patiënten en mij. En die vonden het vaak heel leuk dat ze niet door mij niet gezien werden als een patiënt, maar gewoon als iemand om een brief mee te schrijven. Ja. En wat deed je in Den Helder? Den Helder had ik ook een artist in residence. En daar gebruikte ik voor het eerst geur. Dat ging over walvissen. Den Helder is bekend omdat je daar het gilde van de speksnijders had. Dat waren mensen die konden walvissen verwerken. In stukken hakken. Snijden. En ja. Dat vond ik een wonderlijke, intrigerende bezigheid. En ook iets wat ik dacht niet meer bestond, maar het blijkt eigenlijk dat het nog redelijk nog wel bestaat. Niet meer zo'n gilde, maar wel als er een walvis aanspoelt, dan wordt die. Dan moet er iets mee gebeuren. Ja. En dat is een vrij precies werkje. En daar komt een heleboel stank bij kijken. En daar ging toen het werk over. En omdat daar in een walvis ambergrijs kan zitten, speciaal in potvissen, dat is een product, een geurstof die in parfum wordt gebruikt. Had ik ook die geurstof besteld. Dan de synthetische, dat is niet zo duur. Als het echt is, is dat heel duur. Maar dat mag je ook niet in handelen. En dat was verwerkt in in die installatie. En dat zorgde er eigenlijk voor dat ik ineens ontdekte dat geur zoiets, dat geur iets was eigenlijk. Iets waar ik nooit over na had gedacht dat dat zou kunnen horen bij beeldende kunst. Maar was die realisatie genoeg om van de ene op de andere dag je beeldend kunstenaarschap aan de wilgen te hangen? Of was er meer nodig? Ja, niet zo heel veel meer eigenlijk. Ik ben toen nog een keer naar een tentoonstelling over geuren geweest in Milaan, in de botanische tuin daar. Dat maakte ook een grote indruk. Ook omdat je dan, het gekke is met geur, als je daar een beetje geïnteresseerd in raakt, dan kan je eigenlijk nergens naartoe. Ja, je kan naar een parfumwinkel. Maar dan zie maar eens die losse ingrediënten uit die geurmengsels te ruiken. Dat kan helemaal niet. Dus als je 20 parfums ruikt met patchouli, dan kan je eigenlijk toch niet, nog steeds niet weten hoe patchouli nou ruikt, zeg maar. Dus je moet altijd de losse ingrediënten eerst ruiken voordat je het kan herkennen in een mengsel. Dus dat was even zoeken naar hoe kom je daaraan en die verzamelen. En toen ging het een beetje lopen en toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk zo interessant. Misschien moet ik me hier op gaan richten. En hoe richt je daar dan op? Dan denk je, ik ga mijn eigen Frank Bloem parfum maken. Eigenlijk wel. Het begon een beetje als een soort hobby-achtig. Ik had helemaal niet zo heel erg in de gaten. Ik doe nu wel alsof dat zo bewust ging, maar dat ging niet zo vreselijk bewust dat ik toen dacht, oh, dit is helemaal juf van het, ik ga dit doen. Maar ik dacht gewoon, ik ben erin geïnteresseerd en ik wil er alles over lezen en ik ga allerlei dingen bestellen. Maar toen dat eenmaal een beetje wat werd, toen dacht ik wel, oh, dat is wel misschien wel iets. En ik vond het ook wel, kijk, met al die installaties en die grote kunstwerken en zo, ik had ook een heel groot atelier. Dat is wel een heel gesleep en een gedoe, praktisch ook heel vermoeiend eigenlijk. Die geurstoffen die kosten een beetje ruimte, maar dat is zit in kleine flesjes. Zit in mini flesjes. Als ik ergens nu aankom met geuren, dan kom ik altijd met een heel klein tasje, kom ik overal binnen en ik hoef niet vreselijk grote dingen uit te laden en zo. Verwachten mensen meer als jij binnenkomt? Ik kan me voorstellen dat het wel eens teleurstellend is, of dat ze misschien wel meer verwachten, want ik vind het wel leuk vaak om niet te veel visuele dingen erbij te leveren. Dus dat het wel echt gewoon de geur is. En in het begin met die installaties was het wel heel visueel, maar nu is het eigenlijk zoveel mogelijk. Je moet geur wel altijd heel erg inleiden en zo. Mensen hebben een beetje moeite met geur te snappen of te ervaren, omdat er gewoon niet veel is waar het zich toe verhoudt. Ik kreeg bij het lezen van jouw boek het idee, we kunnen eigenlijk allemaal ongeveer even goed ruiken, maar je leert pas ruiken als je er woorden aan kan geven. Dus ik denk dat als wij nu een flesje van het een of ander hebben, dat ik zeg, ja, het is een beetje bloemig of het is een beetje fris. Ja. En dat mijn woorden dan tekortschieten en dat jij het al wel kan vertellen. Ja. Dat is niet omdat ik meer woorden ken dan jij. Nee. Nee, maar je weet ze wel te koppelen aan de sensaties die jij ervaart. Ja. Ja, het komt dat ik routine heb met ruiken en met bedenken wat ruik ik eigenlijk. Want dat is ook heel lastig. Je weet zelf misschien ook wel dat je soms dingen ruikt en dan weet je niet. Je herkent het wel. Je denkt, ja, ik ken dit ergens van. Maar wat het nou is, ja, dat weet ik niet. En dat gebeurt mij ook elke dag, heel vaak in ieder geval. Dan ruik ik dingen en denk, wat is het nou? En dan moet je heel lang wachten. Moet je gewoon echt tijd nemen. Dat doen mensen, denk ik, ook te weinig. Om gewoon te wachten tot je hersenen klaar zijn met verwerken wat je nou eigenlijk hebt geroken. En dan uiteindelijk, na voor je gevoel veel te lang, komt er iets uit en dan denk je, oh, dat was het. Dan, bij mij komt er vaak een soort, het gaat vaak over herinneringen natuurlijk. Dus dat dan ontstaat er een soort wereld. Ik denk, oh, dat was misschien wel op een kinderpartijtje. En dan zie ik een speeltoestel of zo. En dan is het iets van een snoep, iets snoepachtigs is het vaak. Want dat is ook heel heftig geparfumeerd en zo. Maar zulk soort aardbei. Ja, dan is het aardbei. Maar aardbei kan ik wel iets, hoef ik niet zo lang naar te graven. Maar dan, ja, of dan is het zo'n de geur van zo'n suikerachtige lolly of zo. Zo'n die plakkerige. Die eerst hard zijn en als je een tijdje in je mond smelt. Ja, die hebben ook een hele specifieke geur. Dat, in dit geval was dat, zocht ik daar en dacht ik dat, oh, dat is zo'n lolly. Ruik ik. Dat is dan een totaal andere geur. Maar denk je dat als ik het geduld zou opbrengen om mijn neus en mijn hersenen de tijd te geven, dat ik ook had bedacht, oh, dat is zo'n lolly? Ik denk het wel. Ik denk dat wel, ja, als je dat probeert, denk dat je daar wel, dat je daar wel uitkomt. Maar we proberen het met z'n allen zelden. Ja, te weinig. Ja, wat ik ontdekt is dat geur eigenlijk gedijt bij traagheid. Dus je moet gewoon soms ook wachten als je mensen iets laat ruiken. Als je een zaal met mensen hebt en je wil en je geeft een lezing of zo. En je hebt een ventilator en je laat er geur door. Je verspreidt geur door de zaal. Dan ruikt de eerste rij het meteen. En de achterste rij ruikt het een minuut later of zo. En dat is echt lang als je een lezing of zo geeft. Dus je kan niet, denken, oh, ik ga wel even een verhaal vertellen. En dan zonder dat de mensen, of de mensen moeten wel doorhebben, maar zonder dat de mensen, kan het zo subtiel, kan ik wel een geur verspreiden. Dat werkt eigenlijk vaak niet. Je moet helemaal de boel stilleggen. Mensen gaan ook praten meteen als ze een geur ruiken. Dus je kan ook niet rustig doorpraten. Iedereen wordt onrustig en gaat zijn buurman aanstoten. Ruik jij het ook? Is het lekker? En dan, dus dat soort dingen, daar moet je echt rekening mee houden als je geur wil verspreiden of geur wil laten ruiken. Geduld. Geduld hebben, ja. En even zeggen, nou, we gaan nu eens ruiken. Jullie gaan waarschijnlijk praten. En dan, gaan we daarna weer verder. Ga ik weer praten, zoiets zeg ik dan. Wat was jouw eerste parfum? Dat eerste parfum, dat is eigenlijk het enige parfum dat ik heb gemaakt zonder dat ik een idee erbij had. Want ik was gewoon bezig met dingen bij elkaar te mengen en daar iets aangenaams van te maken. En het was wel gelukt na een half jaar of zo. En toen, wat zat erin? Ja, dat weet ik eigenlijk niet meer. Dat was een vrij eclectische mix van allerlei verschillende ingrediënten. Maar weet je nog een paar geuren? Ja, het waren vrij veel natuurlijke geurstoffen. Volgens mij zat er veel olibanum, dat is in het Engels heet het frankincense. Dus dat zijn gomharsen van bomen. Er zat patchouli in, er zat allemaal. Er zat vrij veel redelijk zware geurstoffen in, maar er zat ook een beetje peperachtige dingen in. En heet het, grapefruit, volgens mij. Nou ja, er zat een hoop in, een beetje rokerig ook. En dat, daar had ik dus geen naam voor. Dus ik dacht, ik zat in mijn volkstuintje. Ik dacht, wat moet ik daar eigenlijk mee? En toen zag ik al van die parkieten rondvliegen. En ik dacht, het is eigenlijk leuk dat iedereen schuilt altijd zo op die parkieten. Dat ze allemaal de inheemse vogels verdringen. En allemaal gaten in maken in bomen en zo. En hard onbehoorlijk schreeuwen. En een vreemde, felle groene kleur hebben. Maar het is eigenlijk wel toch leuk dat je gewoon in Nederland, in je eigen volkstuintje, zulke exotische dieren kan zien. Dus dacht ik, ja, misschien moet ik het dan parakeet noemen. Waarom niet parkiet, vraag ik me nu af, maar goed. Lekker internationaal. Ja, dacht meteen super internationaal. Groot denken. Ja, en dat was het eerste. En daarna kwam Wheelchair. Dat was een parfum, dat was een ode aan de rolstoel. Daar was het verhaal wel eerst. Toen keek ik naar diezelfde zomer, keek ik naar Wimbledon, naar rolstoeltennis. En dat, ik vond het heel leuk dat die rolstoel eigenlijk ook een soort, net zoals een tennisracket, eigenlijk gewoon een soort tool was om die sport uit te oefenen. En niet iets dat die mensen beperkte in hun bewegingsvrijheid. Dus integendeel. Ja, nee, integendeel. Ze kunnen heel kundig daarmee omgaan. En het zag er heel sportief uit in ieder geval. Net zoals alle andere sporten zag eruit, alsof je het niet zelf zou kunnen doen. En dat. En als je dan aan de slag gaat met die ode aan die rolstoel, denk je dan aan zo'n rolstoel? Van nou, het moet een beetje een ijzer, misschien een beetje rubber, een beetje leer van de zitting, zo'n geur zijn? Ja. Of de gravel van de tennisbaan? Wat gebeurt er in je hoofd? Ja, dat gebeurde er in mijn hoofd. En ik dacht een beetje, het was Wimbledon, dus dat is gras, dus een beetje, oh ja, die grasgeur. En dat omgevoelde grond een beetje. Maar inderdaad, ook dat leer van de rolstoel en het metalige van de constructie erin. En dat werd een vrij frisse tegenhanger voor die een beetje kruidige, zware parkiet. En zo was ik een beetje door aan het gaan en kwam er een zeekoe, omdat het mijn lievelingsdier was in Artus. En er kwam een vroeger, en er kwam een. Nu is er geen zeekoe meer, maar vroeger was dat er wel. Die had een bassin waar kroppen sla in dreven. En dan kon je een trapje af en dan zag je een oog voor een raampje verschijnen. En dat was de zeekoe. Alles wat er was. Ja. En er was ook één keer, toen waren we in Artus weer, en toen was er nog een kleiner oogje bijgekomen. En toen had de zeekoe een kind gekregen. Dan hadden er eerst ook twee ogen moeten zijn, toch? Ik weet echt niet, nu ik het ook zeg, weet ik niet wat daar gebeurd dat, is. Hoe ze dat voor elkaar gekregen hebben daar. Maar het was ook niet een heel groot bassin. Ik weet niet of het, nou ja, dat dat daar weten navragen. Ze oplossingen voor. Ja. Maar als je dan zo'n parfum hebt en dat is dan zeekoe, laat je dat dan aan iemand ruiken? Van kijk, dit heb ik gemaakt, dit is zeekoe, vind je het lekker? Ja. Ja, dat was in die begintijd. Kijk, op een gegeven moment ontdekte ik, of eigenlijk al vrij snel ontdekte ik, dat je eigenlijk niet zomaar in Nederland of in de Europese Unie, of mag je niet zomaar allerlei dingen bij elkaar gooien en parfum maken en dat verkopen. Dus je moet dat, nu doe ik het allemaal heel netjes. En want dan klopt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit op je deur. Die klopt aan je deur en die zeggen, meneer Bloem, laat eens even zien hoe dat allemaal doet en of dit allemaal wel mag. Dat heeft ermee te maken dat het cosmetica is. Cosmetica doe je op je huid, dus daar zijn allemaal hele strenge regels voor. Dus want mensen kunnen er allergisch op reageren? Ja, mensen kunnen er allergisch op reageren. Dat is bij parfum eigenlijk het enige belangrijke, het meest belangrijke, want bij andere cosmetische producten kan het ook gaan beschimmelen of dat soort dingen. Maar omdat parfum gewoon in alcohol is opgelost, bederft het nooit. Bederft het nooit. Nee, het kan een beetje van geur veranderen. Of het kan oud gaan ruiken. Maar het, in wezen blijft het gewoon vers. Ruikbaar. Ja. Ja. Maar dat deed je bij je eerste vier parfums nog niet? Nee, toen was dat nog een beetje underground. En Toen dacht ik, dat was ook een beetje om te testen. Vinden mensen het lekker? Gaan mensen er überhaupt geld voor betalen? Willen ze het kopen? Ben ik op de goede weg eigenlijk? Ben ik niet zelf krankzinnig geworden? Waar ik ook rekening mee hield dat aan de hand kon zijn. Maar het bleek eigenlijk dat het geval was. Dat mensen dat al interessant vonden en leuk. En toen... Ik had dat grote atelier opgezegd. In die plek waar ik zat waren ook winkels beneden waar mensen allerlei dingen kon kopen en zo. En toen heb ik een klein winkeltje begonnen. En daar verkocht ik dus die parfums. En dat duurde ongeveer een half jaar. Toen moesten we daar weer weg uit dat gebouw. En toen dacht ik, nou, dat is een mooi moment om dan het officieel te gaan maken. En toen heb ik weer een ander atelier gekregen en dat was niet openbaar. Daar heb ik nou in 2 jaar tijd of zo alle dingen zo geregeld dat ik het officieel mocht maken en verkopen. Dus ook met stapels formulieren met ingrediëntenlijsten? Ja, ingrediëntenlijsten. En het moet dan naar een soort boekhouder toe die voor jou helemaal dat allemaal gaat regelen, zodat je parfum verkocht mag worden. Vind je dat leuk? Vind je dat een leuke kant van je werk? Vind ik dat een leuk... Ja, ik vind, wat ik wel leuk vind, is het organisatorie... Dat het aan de ene kant dus heel erg totale chaos is. En dat als je het naar buiten wil brengen, dat je gedwongen wordt om dus die Excel-sheets aan te leggen en allerlei formele dingen te doen, waardoor het wel een echt product wordt. Dat het door een soort tunnel gaat, waardoor het echt iets wordt in plaats van... Met de juiste stempels. Ja, met de juiste stempels. Ik ga even vertellen voor wie pas later is komen binnenvallen. Vannacht praat ik met Frank Bloem. Hij schreef het boek Geur, de vergeten sensatie. Frank is parfummaker, geurontwerper, geurwandelaar, kunstenaar, gespecialiseerd in geur. En hij heeft ons net verteld hoe hij van beeldend kunstenaar... aan de geur is geraakt, hoe zijn eerste parfums er kwamen. Geur is natuurlijk, als je kijkt naar al onze zintuigen en je mensen vraagt, geef er eens eentje op, je moet er eentje laten vallen. Ik denk dat de meeste mensen dan voor geur kiezen. Denk je niet? Jij natuurlijk niet. Nee, ik weet het niet. Ja, ik denk het wel. Misschien wel, maar dan... Ik denk misschien ook dat... We lijken het niet zo belangrijk te vinden. Nee, het is in de hele geschiedenis totaal genegeerd. Eigenlijk in de kunstgeschiedenis. Nou, niet totaal, maar wel in bijvoorbeeld in de filosofie. Wordt alleen Nietzsche die zegt, ik kan de leugen ruiken. En voor de rest negeert iedereen het. Vinden ze het allemaal een beetje een ordinair zintuig eigenlijk, waar het niet de moeite waard is om al te lang over na te denken. Nee. In de literatuur is er veel stank. Dingen stinken wel. Ja, nou, ik denk dat het van alle kunstvormen misschien in de literatuur het meest gebruikt wordt, omdat het wel een handig hulpmiddel is om een bepaalde sfeer weer te geven. Ja, dus en iemand op wie je verliefd bent, die ruikt heel lekker, dat soort dingen. Ja, en ook... Net als het weer of zo, kan de omschrijvingen van het weer geven de lezer meteen een bepaalde sfeer weer. En zo kan je geur ook gebruiken om als een soort effect in een verhaal of in een boek. Maar inderdaad, jouw vraag of mensen welk zintuig ze zouden willen missen. Dat zal er, ja, en als dat kan best goed zijn dat dan de meeste mensen zeggen, nou, die denken dan natuurlijk aan stank. Laat die neus maar zitten. Maar ja, nou, door corona zijn mensen wel erachter gekomen dat het wat ingrijpender is om het te missen. Ze missen het, mensen die het kwijt zijn, die missen het ook echt. Ja, en het heeft een grote invloed ook op je smaak. Want de smaak is voor een groot deel ook ruiken. Dat gaat dan niet door je neus, zeg maar zo. Normaal gesproken gaat de lucht je neus in en omhoog. En dan tussen je ogen zo'n beetje zit er een orgaan dat die geurstoffen opvangt. Maar bij eten, dat gaat via het uitademen binnen je hoofd ook naar datzelfde orgaan. Dus bij het uitademen ruik je de spullen die in je mond zitten, of wat je aan het kauwen bent. En dat is voor een heel groot deel eten, want je tong, daar proef je eigenlijk alleen maar zoet, zuur, zout, bitter, umami. Weinig nuance. Ja, niet genoeg. Niet genoeg voor de totale smaakbeleving. Want dat mensen die hun smaak kwijt zijn geraakt in de coronatijd weten dat ze dan echt iets gemist hebben. Ja. Ik wil even naar wat vieze dingen. Je noemde net al ambergrijs. Er komen heel veel ingrediënten van parfum uit de anaalklieren van dieren. Ja. Ja, dat klopt. Bevers dragen bij. Die hebben ook een klier in de anale zone waar een secretie uitkomt. Civetkatten, die hebben ook een afscheiding. En je schrijft ook, eigenlijk wentelen wij ons vrijwel dagelijks in poep. Ja, ja, voor mijn gevoel. Waarom wil je dat we dat weten? Nou, is toch leuk om te weten, hè? Vind ik weet wel leuk. Niet. Nou, ik denk dat het op zich niet iets schaamtevols is. Kijk, we doen het niet zo overdreven als een hond dat doet. Die gaan soms in de poep rollen van andere honden. Of er zijn ook herten die dat ook doen. Maar die doen het dan waarschijnlijk omdat ze niet herkenbaar willen zijn als prooi. Honden hebben weer volgens mij andere motieven om dat te doen. En wij gebruiken die vieze geurstoffen een beetje. Deels omdat we zelf ook vieze geurstoffen op ons lichaam produceren. Dat doen we niet zelf, maar dat doen de microben die leven op onze lichamen. Die zetten wat wij ze aanbieden, zeg maar. Dat zijn huidvetten vaak. En zweet bijvoorbeeld zetten ze om in vieze geurstoffen. Dat in principe is zweet helemaal niet zo vies. Dat ruikt eigenlijk best. Nou, dat is vrij neutraal eigenlijk. Maar pas als je die microben de kans geeft, dan gaat het stinken. Ja, die microben die komen erbij en die maken er stank van. En die geurstoffen. Ja, wat je met. Je hebt bijvoorbeeld iets dat heet indol. Dat is een geurstof die zit in jasmijn. En dat is eigenlijk een beetje het vieze aspect van jasmijn. Als je jasmijnthee hebt, dan heb je dat bloemige van jasmijnthee. Maar er zit ook altijd iets viezigs achtigs in. Vanaf nu, iedereen die dit weet, die ruikt bij jasmijnthee nu ook iets viezigs. En dat viezige, dat is indol. En dat moet je hebben, anders dan ruikt het niet, of dan smaakt het niet naar bloemen. Dan smaakt het een beetje viezig, zeepig. Je hebt soms wel eens goedkope jasmijnthee waar ze denken, nou, dat indol, dat laten we er wel uit. En dat vinden de mensen toch vies. En dat hebben ze dan nep jasmijn een beetje nagemaakt. En dan smaakt het toch niet goed. Smaakt niet echt naar jasmijn. Dus dat vieze, die vieze stoffen heb je soms nodig om natuurgetrouwe dingen te maken. Dat die natuur, ja, die mengt dat. Die maakt mengsels van, of gewoon in de echte wereld zijn er mengsels van lekkere en vieze stoffen. Je kan het niet, eigenlijk niet. Je hebt het eigenlijk nooit. Ja, ik heb het in mijn flesjes los, maar in de natuur vind je het niet los. En dus hele vieze stoffen ruiken uit flesjes ook niet zo heel vies vaak. Die worden pas vies als je er een context bij geeft. Of nou ja, ik lieg een beetje, want ze ruiken ook wel echt wel vies. Als ik dat open doe, boterzuur bijvoorbeeld, dat is best echt behoorlijk vies. Dat stinkt naar zweetvoeten of naar ranzige boter. En toen ik in New York was, rook ik het ook veel op straat. Hoe kwam dat? Ja, het is vet. Dat wordt afgebroken door bacteriën. Die zetten die vetten om in boterzuur. En als je dan dat flesje boterzuur gebruikt, ruik je er dan elke keer weer even aan? Nee, boterzuur weet ik ongeveer wel hoe dat ruikt. En dat, ik ruik het wel. Je kan eigenlijk niet. Ik hou denk ik wel mijn neus dicht als ik het puur aan het druppelen ben. Maar dan verdun ik het en dan moet het, ja, een effect geven in een oplossing. Nou, gebruik boterzuur eigenlijk niet zo heel vaak in parfums. Dat is meer voor. Ik heb vorige week de film Polyester van John Waters van geur voorzien. Dat is een odorama film waar heel veel vieze geuren bij horen. Mensen kregen dan in de bioscoop een kaart met 10 scratch en sniff nummers erop. En in die film zie je dan die getallen, de corresponderende getallen oplichten. En dan gaat iedereen zitten krassen. Ja, moesten mensen krassen en dan kon je ruiken. Kon je allemaal vieze. Ik weet, mensen die John Waters kennen, die weten dat het een... Vies wordt? Ja, dat het vies wordt. Dat het een filmmaker is die vooral bekend staat om vieze dingen. En ook nog heel leuk trouwens. Want ik vind het heel grappig. Niet om het vieze, maar omdat het ook hele leuke teksten zijn. Maar goed, die geuren die heb ik gemaakt voor een presentatie van die film. Die liet ik dan vrij in de bioscoop. En dan roken mensen. Een wind zat erin. En wat was het nog meer? Pizza. Pizza is te doen. Vieze schoenen zaten erbij. Airplane glue. Ik weet even niet. Ja, vliegtuig. Of een modelvliegtuig. Ja, modelvliegtuiglijm. Dat is ook niet echt vies eigenlijk. Maar dat is wel dat soort geuren. En daar kwam ook veel boterzuur bij kijken. Dus ik heb recentelijk nog wel wat ervaring met boterzuur. Vind jij het vervelend om vieze dingen te ruiken? Nee. Ik vind dat niet vervelend. Want je hebt ook... Artus heeft jou gevraagd om... olifantenpoep te maken, of althans de geur van olifantenpoep. Ja. Waarom? Nou, ze hadden een nieuw hok voor de olifanten, een nieuw gebied, eigenlijk meer dan een hok, maar waar die olifanten kwamen. En ze wilden graag iets anders dan een bord met een uitleg. Dus er zijn een aantal installaties die je naar de wereld laten kijken via de zintuigen van de olifanten. Dus je kan horen als olifant en voelen als olifant, maar ook ruiken als een olifant. En daarvoor komen dan 3 koperen pilaren uit de grond in de vorm van een olifantenslurf. En daar ruik je dan het tochtige vrouwtje, het bronzige mannetje en het jonge mannetjesolifantje. En die 3 geuren die heb ik samengesteld in... Dat is in overleg met Artus, maar ook met de Universiteit van Amsterdam. En dan, ja, dus ik wist dan van een aantal stoffen dat die daarin zaten en die hebben besteld en samengevoegd. Maar dan krijg je niet echt iets dat ruikt naar een olifant. Want dat zijn de signatuurstoffen, zeg maar, die zo'n olifant dan heeft. Zo'n mannetje dat stinkt heel erg. Het heeft een soort periode in het jaar dat er een soort... Ja, secretie langs zijn slaap druppelt. En dat is heel... Dat stinkt enorm. En daar... Wat is het nut daarvan? Ja, dat weten ze eigenlijk nog niet, wat het nut daarvan is. Want het is ook niet echt bevorderlijk voor de voortplanting. Want hij wordt heel agressief en hij moet vaak ook de groep verlaten, die olifant. Maar ja, dus het is niet helemaal duidelijk waarom die olifant dat heeft. Maar de stank is wel behoorlijk. Dus dat... Dat heb ik nagemaakt. Deels door te onderzoeken welke stoffen zitten daarin. Deels door de gaten, zeg maar. Of de ervaring in te vullen door middel van een olifantendrol. Een potje olifantenurine. En er was gelukkig op een gegeven moment ook in Rotterdam in de dierentuin een mannetjesolifant die het had. Dus daar kon ik naartoe en heeft die oppasser voor mij aan een stok... Een doek gebonden en met die stok met gevaar voor eigen leven zo die geurstoffen van die olifant een sample genomen. En dat kreeg je dan mee in een tasje? Kreeg ik dan mee in een tasje en dan ging ik weer mee naar mijn atelier en dan ging ik die ervaring zo natuurgetrouw mogelijk proberen na te maken. Maar dan moet je van alles uit de kast trekken dat stinkt. Ja. Dat moet je ook. Want anders wordt het niet goed. En het, ja. Dus dat had ik ook in de kast staan. Dus dat. En het, ik heb niet zoveel als het over stank gaat. Ik heb meer ingrediënten die lekker ruiken dan ingrediënten die stinken. Maar er zitten wel een aantal die echt stinken. Ja. Het is eigenlijk een soort wetenschap ook wat je doet, of niet? Ja, nou, ik ben altijd een beetje huiverig om heel wetenschappelijk te zijn. Want het komt allemaal uit mijn eigen ervaring. Ja, maar het is pure scheikunde ook, toch? Ja. Ja, maar ik ben geen scheikundige. Ik weet, kijk, wat je leert ook op de Riet, en in die zin ben ik wel trouw gebleven aan de Rietveld Academie, is je hebt een idee, je wilt het uitvoeren en je zoekt daarbij wat je nodig hebt om dat uit te voeren. Dus je bent niet opgeleid in een bepaalde, ik heb niet één bepaald medium dat ik altijd gebruik en ik ben niet. Nou, nu wel, nu geworden een beetje. Maar je zoekt eigenlijk meer. Dus je begint bij een concept, bij een idee. En daar zoek je bij wat je nodig hebt om te gebruiken. En dat heb ik ook gedaan. Dus mijn kennis is beperkt tot ja, wat ik nodig heb. En waar mijn interesse lag. En wat ik nodig had om te maken wat ik wilde maken. Dus en dat groeit dan langzaam wel uit tot een heel best wel groot gebied inmiddels. Maar het is wel nog steeds heel erg vanuit mezelf. En ik ben dan ook dus een beetje huiverig. Er staat wel in het boek bijvoorbeeld allerlei kennis die klopt. Maar het is ook, net zoals bij die olifanten, het is voor een deel ook opgevuld met ervaring. Die niet echt. Ik heb geen. Focusgroepjes die allemaal gaan kijken of het wel. Of die het ook vinden. Het is toch één persoon die het ervaart en die hoopt dat andere mensen dat ook zo ervaren. En het niet erg vindt als andere mensen het niet ervaren. Want ik vind het ook wel leuk aan geur dat je mensen niet zo goed kunnen liegen over of ze het lekker of niet lekker vinden. Of nee, waarom het goed niet? Of niet goed vinden. Nou, bij beeldende kunst kan je heel goed zeggen, oh, wat mooi, ja, en dan. Integer werk. Ja, integer werk. Oh ja, interessant. Het is ook fout als je dat hoort. Heel interessant. En dan lopen ze weer door. En dat kan met geur eigenlijk niet. Als je iets ruikt, dan krijg je een hele primaire reactie. En die is op je gezicht te zien. Die is op je gezicht te zien. Daar kan je eigenlijk bijna niet over liegen. En dat is wel verfrissend. Dus je weet eigenlijk altijd. Mensen die kunnen ook. En ja, dus met die parfum zorg ik ook altijd dat er een vrij divers aanbod is. Zodat je dan altijd ook iets anders kan kiezen. En ja, je kan met geur kan je heel veel kanten op. Met één en dezelfde geur of één en dezelfde geurstof zelfs. Zo'n geurstof, dat boterzuur waar we het net over hadden. Dat kan ook van Parmezaanse kaas afkomen. Nou, dan vinden we het weer heerlijk. Dus de context is heel belangrijk en weten waar het vandaan komt. Dus je moet bij geur altijd mensen helemaal inleiden in wat ze gaan ruiken. Of dat dan bij parfum is, dan heb je een verpakking, een doosje. De mevrouw in de winkel die zegt, die vertelt er iets over. En dan helemaal op het eind ruik je pas de parfum. En bij kunstwerken of bijvoorbeeld in Friesland heb ik nu een geurrondleiding bij kunstwerken gemaakt. Dan moet die geur, die past dan bij schilderijen of bij een verhaal of bij ergens bij. En dat moet dan ingeleid worden. Dus het is veel minder een werk op zich dan een schilderij of een ander kunstwerk. Werk jij ook wel in opdracht? Kan ik aan jou vragen van Frank, doe mij een persoonlijk parfum? Ja, dat kan. Vind je dat leuk om te doen? Ik vind het eigenlijk niet zo heel leuk om te doen. Omdat ik het leuker vind als er heel veel mensen het kopen. Dus ik vind het leuker als het een wat groter bereik heeft. Maar ik zou het wel kunnen doen. Maar ik vind het eigenlijk. En in die zin vind ik dus ook wat ik maak veel meer verwant aan kunst. Omdat ik wel gericht ben op een publiek dat groter is dan één persoon. In je boek fantaseer je hoe het zou zijn om een parfum te maken dat ruikt naar komeet honey. Ja. Ja, dat gaat over. Want, dingen die je niet kan ruiken eigenlijk. Want buiten de damkring kunnen wij niet ruiken. Je neus werkt niet buiten de damkring. Als je hem er al kan krijgen, doet hij het niet. Er is geen zuurstof, er is geen. Zuurstof is de voorwaarde van ruiken. Ja. Ja. Onder water kan je ook niet ruiken. Ja, dat werkt natuurlijk hetzelfde. Ja. Maar in jouw hoofd, hoe ruikt die komeet? Nou ja, dan moet je... Die komeet, die daar kan je ook onderzoek naar doen. Wat voor stoffen daarin zitten, of wat voor stoffen daaruit komen. Daar kwamen allemaal chemische fonteinen. Zijn er op die komeet. Dus daar kan je wel van denken, hoe ruikt dat? Is het, er komt ook een soort... Ik weet even uit mijn hoofd niet hoe die gassen en dergelijke heten. Maar er zijn dan gassen die daar af bleken te komen. Die als ze de dampkring zouden binnendringen, cyan kali zouden veroorzaken. Dus er waren in het jaar begin van de vorige eeuw, toen die komeet weer langs zou komen, was er paniek uitgebroken. Omdat ze allemaal dachten dat er vanuit die staart die komeet heeft, allerlei stoffen over de aarde zouden komen die dus een dodelijk effect zouden hebben. Dat bleek allemaal gelukkig niet zo te zijn. Dus dat soort verhalen vind ik leuk om dat te achterhalen en te lezen en daar dan gebruik van te maken. Ja, zou je dan ook het angstzweet van die mensen in je parfum stoppen? Dat weet ik niet. Ik zou ook misschien een mix maken. Ik zou ook nog een tapijt van Bayeux erbij kunnen nemen. Daar staat ook die komeet Halley op. Wat is dat tapijt? Dat is een tapijt dat is in Frankrijk, in Bayeux. Dat is gemaakt door nonnen. En dat beeldt de slag bij Hastings af. En in dat jaar of in die periode dat ze dat maakten, was die komeet daar ook, of dat die slag was die komeet te zien. En dus die is terechtgekomen op dat tapijt. Ik weet niet uit mijn hoofd hoe lang dat tapijt is. Maar dat is een enorme. Maar de hele staart van de komeet past erop. Nou ja, het is echt een heel groot, heel lang tapijt. Helemaal door nonnen hebben dat helemaal zitten borduren. En dan zou het geur van dat linnen zou ook in je parfum kunnen komen. Ja, die oude, een beetje stoffige geur van dat linnen. Van dat, nou ja, waar dat dan van gemaakt is en hoe dat ruikt. Dus het is, je kan een hoop kanten op als je je vasthoudt aan verhalen en verhalende elementen. Maar als je echt dan gaat zeggen, dit is de geur van de komeet Halley, dat vind ik dan weer niet. Dan lieg je. Ja, dus dan moet je altijd zeggen, nee, dit is een interpretatie of dit is mijn idee van die komeet Halley. Wat draag je zelf? Niet zo gek veel. Als ik bezig met een parfum ben, dan spuit ik dat steeds op me. Waar ik dan mee bezig ben, vaak op mijn polsen. Dat is dan, als ik dan vanuit mijn atelier terug naar Haarlem rij, waar ik woon, dan is het een prima ritje om dat even uit te testen, wat ik heb gemaakt. En dan hou je handen ook omhoog bij dat stuur. Dus dat zit ook op neushoogte, zo'n beetje van waar je van je polsen. En ik ruik altijd heel erg sterk naar mijn eigen atelier. Want het is gewoon een bom van geur. En als ik daarin ga, dan word ik besprongen door geurstoffen. En mensen zeggen altijd dat ik, god, wat ruik je lekker. En ik heb nooit een idee waar ik nou precies naar ruik. Want al je kleren en je haar en zo, dat gaat allemaal ruiken naar de stofjes die er toevallig ronddwarrelen daar. En wat is je favoriete geur? Dat is altijd een lastige vraag, mijn favoriete geur. Ik denk dat meer een combinatie van factoren is. Zoals ik net in mijn inleiding zei. Ja, dat is meer een hele wereld. En dat, buitenspelen na het avondeten nog niet naar binnen hoeven. Ja, dat is niet in mijn atelier die lekkerste geur. Die is gewoon in de echte weer. Die is gewoon als je buiten loopt en je denkt. En die is vaak ook heel kort. Die kom je even tegen en denk je, wat ruikt het hier lekker? En dan is het eigenlijk alweer, kan je er niet meer bij komen, of je weet niet waar het vandaan komt. Of je moet. Dus geur is niet iets wat, als het perfect gemengd is, dus in een perfecte mix, dan is het ook niet zo sterk als parfum. Dan is het veel vluchtiger en veel meer iets dat je even tegenkomt en dan weer, en dat dan weer verdwijnt en waar je eigenlijk geen grip op hebt. Kunnen we allemaal geurwandelaars worden? Ja, nou ja, je moet kunnen ruiken. Dus als je dat niet kan, dan kan je dat niet worden, denk ik. En als je kan ruiken, hoe word je dan een geurwandelaar? Want ik, ja, je hoeft ik niet per se te wandelen, wat mij betreft. Ik heb sinds ik je boek heb gelezen, probeer ik het af en toe te doen. Me bewust te zijn van wat ik ruik. Ja. Maar eigenlijk ben ik er heel slecht in. Het lukt nog niet zo erg. Nee, wat ik ook besef is, ik heb een parfum dat ik al 20 jaar gebruik. Mm-hmm. En eigenlijk ruik ik hem niet meer. Waardoor ik me nu afvraag, waarom doe ik het eigenlijk nog? Hoe kan ik een bewustere ruiker worden? Het kan natuurlijk ook zijn dat je gewoon niet, dat het niet jouw zintuig is. Dat kan. Ik zou hem ook als eerste afstaan als het zou moeten. Ja, dus dat kan ook prima. Maar als je het wat meer wil trainen, dan moet je gewoon naar buiten. Misschien zit je heel vaak binnen, dat kan natuurlijk ook. Hier. Ja, want je ruikt. In de studio ruikt het ook een beetje tapijt terug. Ja, dat hebben we hier op de vloer. Ja, maar dat heeft toch. Ja, ik weet niet wat het. Dat geeft toch ook geur af. Dus, ja, en in je eigen huis ruik je eigenlijk ook. Ruik je zelden nog? Nee, dat ruik je als je terugkomt van vakantie. Dan ruik je je huis heel goed. Ook heel kort. Ook heel kort, want dan kom je weer binnen met al je bagage en al je stank die daaruit op dwarrelt. En tenten die ook heel. Als je hebt gekampeerd, ook heel. Heel eigenaardige geur hebben. Dus dan verpest je eigenlijk die ervaring meteen weer als je al 10 minuten binnen bent. En dan ruikt het weer gewoon naar je eigen geur. En dan ruik je het weer niet. Dus je moet altijd heel, heel oplettend zijn als je geur wil ervaren. Of tenminste, interessante geuren wil ervaren. Waar zijn er trucjes voor? Loop jij op straat met je neus in de lucht? Of? Nee, je moet eigenlijk. Het is wel lastig om. Dat als je het wil, dan komt het eigenlijk niet goed. Dus als je, dan haal je ook te diep, inhaleer je te diep. Dan snuif je het in en dan komt er allemaal veel te koude lucht op je reukorgaan. Waardoor dat ook helemaal niet meer zo heel goed werkt. Dus je moet geduld hebben en wachten. Kleine teugjes wachten nemen. Tot het komt, ja. En tot je ineens, ja, over de gracht fietsen of zo. En dan ruik je in de zomer dat lekkere zoete water van de gracht. Of in de pond, op de pond staat. En dan. Dat is wel grappig dat jij het lekker noemt. Ja, sommige. Vind jij het niet lekker ruiken? Grachtenwater in de zomer. Nou, ja. Ja, zoet water heeft wel iets. Dat krijgt in de zomer door die algen ook wel iets. Nou ja, ik vind het wel lekker. Maar ja, lekker en vies. Dat bestaat eigenlijk niet zo heel erg in mijn wereld. Die verschillen zijn niet zo sterk. Iets vies kan heeft misschien meer met de intensiteit van dingen te maken. Want ik kan bloemengeuren ook eigenlijk heel vies vinden als het op in hele extreme mate tot je komt. En een beetje vies kan nog wel lekker zijn? Nou, een beetje vies is het allerlekkerste misschien wel. Dankjewel, Frank. Het boek Geur, de vergeten sensatie, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen. We zijn er ook als podcast, voor eens tijdens een wandeling bijvoorbeeld. En abonneren kan via elke podcast-app. Hierna kunnen we luisteren naar Misha en morgen nacht zit Lotje hier weer. Zij gaat dan in gesprek met jazz-trompetist Erik Vroeimans, onder andere over zijn nieuwe album Wild Port of Europe. Nog een mooie nacht voor iedereen. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 1 uur.